Azi vreau Sfinții de Stăpâne, prebinevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca. Să-mi fie mie după cuvântul preasfinției voastre. Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Se îmbrăca în porfiră și în vison, veselindu-se în toate zilele luminat. Și era un sărat oarecare anume Lazar, care zăcea înaintea ușei lui plin de bube și poftea să se sature din sfărâmiturile care cădeau din masa bogatului. Și câinii venind lingeau bubele lui. Și a fost că a murit săracul și s-a dus de înger în sânul lui Avram și a murit și bogatul și s-a îngropat. Și în iad ridicându-și ochii săi, fiind în munci, vede pe Avram de departe, prelazăr în sânul lui. Și el strigând a zis, Părinte Avraame, miluiește-mă și trimite pe Lazăr să-și întingă vârful degetului lui în apă și să-mi răcurească limba mea, că mă chinuiesc în văpaia aceasta. Iar Avraam a zis, Fiule, adu-ți aminte că ai luat cele bune ale tale în viața ta, și Lazar a și de rea cele rele. Iar acum acesta se mângâie, iar tu te chinuiești. Și peste toate acestea, între noi și între voi prăpastie mare s-a întărit, ca cei ce vor vrea să treacă de aici către voi să nu poată, nici cei de acolo la noi să treacă. Și a zis, rogu-te dar, Părinte, ca să-l trimiți spre dânsul în casa tatălui meu, că am cinci frați și să le mărturisească lor, ca să nu vie și ei la acest loc de muncă. Și a zis Avram lui, au pre Moise și pe proroci să-i asculte pre dânsii. Iar el a zis, nu, părinte Avrame, ci de va merge cineva din morți la dânsii, se vor pocăi. Și a zis lui, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, măcar de aș învia cineva din morți. Nu. Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. First of all, I convey to you greetings from His Eminence Archbishop Chrysostomos. În primul rând, vă transmit salutările din partea Preasfințitului Arhiepiscop Chrysostom, who because of severe illness was not able to come this morning. Care din cauza unei grave boli nu a putut veni astăzi. He conveys to you his blessings and his humble blessings and his greetings and his request for your prayers. Preasfințitul Chrysostom vă transmite salutările sale și vă cere să vă rugați pentru sfinția sa. Today, beloved Christians, we read in the Gospel the well-known story of the rich man and Lazarus. Astăzi, după cum ați auzit, am citit din Sfânta Evanghelie pilda despre omul sărac și omul bogat. At the end of the Lord's narrative, he has the Abraham say to the rich man that even if a man were to rise from the dead, the people in this world would not believe him. La sfârșitul acestei tâlcuiri ați văzut că Avram spune că chiar omul de ar învia nu ar putea să îl facă pe bogat să se întoarcă și să se pocăiască. People in the world do not understand this. Oamenii din lume nu înțeleg acest lucru. Because in the words of the Lord, all of this generation seeks for a sign. Deoarece all of this generation, all the people today, toți oamenii de astăzi look for a sign. Caută un semn de la Dumnezeu ca să vină la pocăință. It is the mentality of people this day to have their eyes fixed on things outside of the soul, in the world, material things. Ei sunt învățați să vadă doar lucrurile care sunt în afara lor și nu și pe cele sufletești. This, of course, is the exact opposite of the mentality of the spirit that the Lord wants us to have. Este exact contrariul Duhului pe care l-a avut Mântuitorul nostru Iisus Hristos. People in the world judge by externals. Oamenii din zilele noastre judecă doar după ceea ce văd ei trupește. They judge a man by his appearance. Judecă omul după aparențe, by his possessions, după poziția lui socială, and what other people say of him. Și după ceea ce spun ceilalți despre acel om sau despre acel lucru. They judge a country, judecă o țară, by its appearance, împotriva aparențelor, by its possessions, prin poziția ei, its armies, prin armata ei, its material wealth, prin bunurile ei materiale, and what, again, what other people, what other countries say about it. Și prin ceea ce celelalte țări cred și spun despre ea. And so from this, in this way America exalts itself, unfortunately. Și astfel America exalts itself, holds itself se ridică ea însăși spre sine, își ridică un is very proud. Este foarte mândră de ea însăși. And by many people's from many people's view in the world, Romania should be very humble. Și din punctul de vedere al multor oameni, România trebuie să fie săracă, să fie umilită. Not having the armies, the wealth and the glory of America. Neavând armele, armata, bunurile materiale și slava pe care o are America. But we know by the Lord's own words that blessed rather are the poor. Dar noi știm de la Domnul nostru Iisus Hristos că binecuvântarea este pentru cei săraci, the humble, și pentru cei umili, those who are reproached by other people, those people who, pentru cei care sunt mai apropiați de ceilalți oameni, cărora le pasă de semenii lor. The Lord is concerned about the soul. Domnul nostru about the soul, about the spirit. Este Domnul nostru se îngrijește de sufletul nostru, de duhul nostru. And he says in very powerful words. Și spune in very powerful words. În cuvinte foarte puternice, that even if a man gains the whole world, că chiar și omul împotriva întregii lumi, and by that we can understand everything this world has to offer. Și înțelegem ceea ce everything the world has to give us. Ceea ce lumea are să ne dea nouă. All the enjoyments, the pleasures. Toate bucuriile, toate plăcerile. All of the goods, the material, toate bunurile materiale, all of the glory and the praise, toată gloria, toată faima, all of this, toate acestea, from all mankind is not worth one human soul. Toate acestea nu valorează nici măcar cât un suflet de om. And certainly not worth the soul of a whole nation. Și bineînțeles că nici măcar sufletul unei națiuni întregi. But again, the world does not have this mentality. Dar din nou vă spun că această lume nu are această mentalitate, această gândire. And tells us from morning until night that we must seek the good things of the world. Și de dimineață până seara cugetă la cum a obține bunuri lumești. And so from morning until night we must fight this influence from the world. Și astfel de dimineața și până seara noi trebuie să luptăm împotriva acestei influențe de a obține bunuri lumești. And remind ourselves that we are only one step, and remind ourselves that the number of heartbeats that we have left before the grave is measured. Și să ne aducem aminte că numărul pașilor noștri către care se îndreaptă către groapă este numărat. And like the ticking of a clock. Și ca ticăitul unui ceas, we without interruption advance towards that moment when we will leave this world. Suntem despărțiți de acel moment al ieșirii noastre din trup. We do not know how many ticks there will be. Noi nu știm câte ticuri ale ceasului vor fi, but that there is a definite number is sure, is certain. Dar știm sigur că acel număr este numărat și este limitat. There may be some here who will not live to the end of this week. Poate aici că sunt oameni care nu vor trăi până la sfârșitul săptămânii. Others for weeks, others for months, others for years. Alții poate vor mai trăi câteva săptămâni, câteva luni, câțiva ani. But this is still a very, very tiny sliver of time that we have left. Dar acesta este un timp limitat pe care noi putem să-l mai să, de care putem să ne bucurăm. When we compare it to eternity. Până când vom ajunge spre veșnicie. No matter how many years we have left. Nu contează câți ani mai rămân până la moarte. Next to the eternity in which we will live either with God in Abraham's bosom. Contează doar că în veșnicie vom trăi fie alături de Dumnezeu în sânul lui Avraam, or with the terrible fate of the rich man in Hades, sau ca omul bogat vom ajunge în iad. Compared to these, the rest of our life is infinitesimally small, very, very small. Și să ne dăm seama că viața aceasta a noastră față de viața noastră este foarte mică în comparație cu veșnicia în care vom ajunge după moartea trupului. So the wise man is a wrestler, is an athlete. Deci omul înțelept este un om like in the Olympics, the people who fight, ca un atlet. He, from morning to night, he fights against this influence of the world. De dimineața până seara se luptă împotriva acestor influențe of the world. When he sees all of the wealthy things in the windows, the people that have wonderful cars, the people that enjoy wonderful pleasures, văzând că unii au case frumoase, mașini, vile și alte bunuri lumești, he says to himself, all these things will pass. El va spune în mintea lui că toate aceste lucruri sunt trecătoare. When he feels the urges, the passions stirring up in his soul, când va simți că patimile îl răscolesc, he reminds himself that these lead to the terrible fate of the rich man. Își va aminti de pedeapsa veșnică în care se află omul bogat. He fed his passions richly every day. He fed his passions. The rich man ate richly and had beautiful clothes. So yes. He fed his passions. El și-a alimentat propriile lui patimi every day, în fiecare zi, without interruption, fără de întrerupere. And where did it take him? And where did this take him? L-au dus în munca veșnică. To terrible suffering and torment. În iad, unde muncile sunt veșnice. Because he neglected his soul. Because he did not pay attention to his soul. Pentru că nu a fost atent la sufletul său și a ignorat sufletul. The man who looks inside of himself and cares for his soul. Omul care se uită în lăuntrul său și ține la sufletul său does not need external signs in the world to nu are nevoie de niciun bun lumesc din afară for instruction and for leading him on the right path. Pentru ca să ajungă la cele viitoare. God instructs him internally. Dumnezeu este în lăuntrul lui. And by everyday events, by people that we see, by what happens to us from day to day, și prin ceea ce se întâmplă zi de zi, în fiecare zi, we have opportunities to war against the passions and to build, avem posibilitatea să luptăm împotriva patimilor, and to edify, to build up our soul, și ca să ne înălțăm sufletele noastre. These few words I want to say to you, good Christians. Aceste puține cuvinte pe care le-am spus vouă, iubiților creștini, to remind you that you too should be looking inside of yourself and caring for your soul. Sunt pentru a vă reaminti să vă uitați în lăuntrul vostru, în sufletul vostru și să aveți grijă de sufletele voastre. You should stop up your ears, to close your ears to all of the noise of the world. Trebuie să vă închideți urechile ca să nu mai auziți tot ceea ce lumea spune. Telling you to run after all the things that it says are good. Lumea care vă spune să alergați după bunurile lumești. Telling you to look at all of its miracles. lume care vă spune să vă uitați la toate aceste minuni lumești. The electronics. Electronicele, the telephones, telefoanele celulare, airplanes, avioanele, spaceships going out, navele spațiale, all these things that it wants to hold up and say, show how great man is. Toate acestea vor să ne arate cât de măreț este omul. And rather look for the miracles which the Lord is creating every day in our midst. Și mai degrabă să ne uităm la minunile pe care Dumnezeu cuvântul le-a făcut pentru noi. The miracles that a Christian looks for, minunile pe care le caută creștinii, are not the creations of our own hands. Și care not the works of care our own nu hands. Sunt minuni care nu sunt făcute de mâini omenești, but the works which God accomplishes in the human heart. Ci chiar de însuși Dumnezeu prin milostivirea lui. Even these days he is healing the lame, the people who can't walk. Chiar și în zilele noastre el he heals the lame. Vindecă bolnavi, the blind, pe ologi, pe orbi, the dumb, pe surzi, the deaf, muți, and he raises people from the dead. Și învie chiar oameni din mormânturi. How does he do this? Cum face aceste lucruri? By the holy words of the Gospels. Prin sfintele cuvinte din Evanghelie. The holy words of the writings of the fathers of the church. Prin sfintele cuvinte din scrierile sfinților părinți. The lives of the saints. The wives of the saints. The life of each saint. All the saints of the church. Prin fiecare simț. By the holy mysteries in which he gives to us his body and his blood. Prin sfintele lui taine prin care ne dă trupul și sângele lui. Through all these things men are given power to suddenly walk on the right road. Prin aceste lucruri, prin aceste minuni, Dumnezeu face pe oameni sănătoși to hear what is beneficial for their soul. Să meargă, să audă, to see what is good and true and also what is bad and evil. Să vadă ceea ce este bun și rău, ceea ce este dumnezeiesc și ceea ce este diavolesc, and to speak to the benefit and edification and helping of others, a good word. Și să vorbească, să spună cuvinte bune de folos pentru sufletele oamenilor. And through these means, people that were formerly dead spiritually, și prin acestea oamenii care sunt morți din punct de vedere duhovnicesc, ourselves and others, ei înșiși și alții, are resurrected, are brought back to life. Sunt înviați și aduși din nou la viață. This miracle is far greater than the physical resurrection of somebody. Aceste minuni sunt mai mari decât cele, așa zis, decât minunile lumești. The word says that angels in heaven rejoice at the repentance of one sinner. Mântuitorul a spus că cerurile și îngerii angels, se alătură nouă. Angels in heaven, they rejoice for when one sinner repents. Se roagă pentru un singur, chiar și pentru un singur păcătos, pentru ca să he does not say that angels in heaven rejoice at the coming up from the dead of a man, a physical resurrection. Îngerii și toate puterile cerești nu se roagă pentru ca omul să învie trupește din mormânt. Something that science now is trying to do. Ce acum încearcă știința să facă, either through its war against disease with medicine, fie prin războiul pe care îl duce împotriva bolilor, or crazy new inventions like cloning, you know, sau noile invenții precum clonarea. Even if it were to succeed, this would still be insignificant and meaningless. Chiar dacă vor reuși, aceste lucruri vor fi minore și ignorante. What the Lord wants is a spiritual resurrection. Dar Domnul vrea învierea sufletelor noastre. And this still takes place in our own days. Și acest lucru are loc chiar și în zilele noastre. Each time a man confesses his sins and sheds a tear, De fiecare dată când omul își mărturisește păcatele sale și își plânge păcatele, each time somebody who has been far away from church comes back again. De fiecare dată când un om care este departe de biserică vine din nou la biserică, these are the truly great events of human history. Acestea sunt adevăratele minuni făcute de Dumnezeu pentru om. So it is our duty as Christians. Deci datoria noastră ca adevărați creștini, to fix our eyes with great resolve, with great strength, este să ne îndreptăm ochii spre mântuirea noastră, on the meaningful things in this world, și spre on the meaningful, that which is significant, that which has meaning in this world, și spre ceea ce este folositor pentru sufletele noastre, which is usually not which is on television, ceea ce de obicei nu este ceea ce se prezintă la televizor, not in the stores, nu în magazine, not in the newspapers, nici în ziare, but it's here in the churches, ci aici în biserică, in the sacred books that our church has given us, în cărțile sfinte care ne sunt lăsate nouă, and the wives of people who are struggling for God, și în In viețile noastre și în people who struggle for God, și în oamenii care cred în Dumnezeu. God grant us all to have such good to think and to act in such a good way. Dumnezeu lucrează mântuirea noastră în așa fel încât noi să căpătăm mântuirea. Thank you for your patience and forgive me that I do not know any Romanian. Vă mulțumesc pentru răbdarea voastră și îmi cer scuze pentru că nu știu limba română. Iarăși frumoasă zi, iarăși frumoasă binecuvântarea lui Dumnezeu, care cred că vom fi tributari cândva. Cel puțin eu încep să fiu tributar și să plătesc pentru aceste frumoase zile, pentru acest balsam duhovnicesc cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu. Aș fi dispus să suport orice, dar măcar să vă știu pe dumneavoastră că plecați sătui de aceste cuvinte care cu siguranță Dumnezeu le binecuvântează precum pământul, prin binecuvântarea lui Dumnezeu, germinează sămânța aruncată de semănător. Acești buni prieteni ai mei, foarte buni prieteni, care ne-au unit, care de fapt suntem în această plinătate de prietenie, pentru faptul că ne rugăm în același Hristos, aceștia mi-au umplut inima de bucurie, fiindcă dincolo de aceste slujbe ne mai împărtășim din celelalte probleme duhovnicești de care nu ducem lipsă niciodată, unii ca noi care au atâtea griji zi și noapte. Îi mulțumesc în al preasfințitului Ciprian că a dat binecuvântare, a cărui mitropolit este mitropolitul preasfințiților Hrisostom și Auxențiu. Fiindcă preasfințitul Hrisostom nu poate să vină fiind răpus de boală și sperând doar pentru astăzi, i-a dat binecuvântare preasfințitului Auxențiu, care bine știți că a trecut prin cumpene grele anul trecut și anul acesta datorită bolii. De ce mă bucur atât de mult pentru acest cuvânt? Făcând o oarecare corelare între viața trupească și viața spirituală de la noi și din America, aș vrea să aduc o explicitare a celor care mor după America. Cum a spus și preasfințit, o țară bogată, demnă de invidiat, un adevărat Babilon, care propovăduiește numai cele trupești, dar în cele duhovnicești, morți aproape fiind. Iată că pe noi ne-a binecuvântat Dumnezeu ca prin această sărăcie să ne ascuțim sufletele. Preasfințitul Auxențiu, aș vrea să nu audă, e din neam bogat. După cum mi-a spus, a fost la mai multe confesiuni, ultima fiind chiar budistă. Dar vedeți dumneavoastră, am fi noi pe pământ, poate cândva face o întoarcere precum fiul risipitor. Din momentul când s-a întors la viața monahală din universitate, fiindu-i elev preasfințitului Hrisostom, a știut ce trăiește, a știut pentru ce a făcut această cotitură în viața lui, irevocabilă, parcă regăsindu-și pe Dumnezeul care cândva poate lepădase, și iată-l acum închinându-i se și cerându-i mântuirea. Aș vrea ca în persoanele acestor oameni care sunt în America și vin ca niște mesageri al lui Iisus Hristos, purtător de cuvânt, că și în acel Babilon atât de plin de bogăție încă mai sunt călugări, acești oameni trebuie să semene și în inimile noastre cele cuvinte, lângă semințele semănate de prelații noștri, din al preasfințitul care a frecventat aici în această mănăstire, iar nouă nu ne rămâne decât să ne deschidem pământul inimilor noastre și aceste semințe duhovnicești să încolțească, să înversească, să trăiască și să rădească. Mă bucur că a dat o lecție arătându-vă ce înseamnă bogăția trupească vis-a-vis de bogăția sufletească. Cum a spus și preasfințitul Hrisostom în alt cuvânt, venind dintr-o țară bogată, material, dar săracă, duhovnicește. Într-o țară săracă, trupește, dar bogată, sufletește. Și într-un alt cuvânt, când era războiul în Kosovo, noi venim să furăm de la voi daruri duhovnicești, iar noi în loc vă aducem bombe. Acest noi nu se integra și preasfințitul, ci trebuie de acum cu firul minții noastre să discernem ce înseamnă omul trăind în lume după trup și după duh. Aș dori ca bunul Dumnezeu să deschidă precum florile spre viață, cum sunt încălzite de soare, să deschidă mințile fiecăruia dintre noi, să pricepem aceste cuvinte și nu numai acestea, cele care au fost, cele care sunt și cele care vor fi, că toate curg în același sens al mântuirii sufletelor noastre și nu al îngrășării trupurilor noastre. Nu spun acesta obligându-vă, îndemnându-vă spre sărăcie trupească, că bogat a fost acela din pilda de astăzi, dar iată-l murind, a ajuns în iad. Sărac a fost acela care i-a stat la ușa lui, dar bogat sufletește. Roata vieții s-a întors și acela care era sărac și cerșea și-a scos bogăția sufletească în fața acestuia care când va fi îmbogat trupește, acum era lipsit din cele duhovnicești. Las toate acestea în înțelepciunea frăților voastre, în maturitatea duhovnicească și rugându-L pe Dumnezeu, pe Maica Domnului și pe toți Sfinții să ne înțelepțească aceste cuvinte, să rodească în pământul duhovnicesc al frăților voastre. Ca așa întâmplându-se, păcatul începe să piară sau măcar să se diminueze și începem să facem pași spre viața duhovnicească sau, cum spunea Apostolul Corintenilor, încep dinții de lapte să dispară și să ne crească dinți puternici cu care să mâncăm bucate duhovnicești. Iubiților credincioși, mulțumesc celor care s-au ostenit astăzi, incluzând și pe înalt preasfințitul Vlasie, care a dat binecuvântare, și toți ceilalți care au trimis binecuvântări și nu sunt aici din motive binecuvântate. Vă mulțumesc și frăților voastre și mai ales îi mulțumesc Bunului Dumnezeu ca să ne ajute iarăși să ne mai întâlnim. Ați văzut copilul când e învățat cu zahăr, cu greul mai dezveți. Cred că greu o să ne dezvețăm de aceste slujbe frumoase. Dar sperăm să fie în continuare acest balsam duhovnicesc, să-i mulțumim Bunului Dumnezeu în veci. Amin.